जपले बंदे, हाँ तू जपले बंदे साईं का सच्चा तू नाम नाम रे। काम तू जपले बंदे, हाँ तू जपले बंदे साईं का सच्चा तू नाम नाम रे। तुझ पे विपदा जो आए साई नाम सुमिर ले, साई नाम सुमिर ले। रख ले मन में सच्ची तू निष्ठा साई की भक्ति कर ले, साई की भक्ति कर ले। सबसे प्यारा है ये साई का नाम तू जपले बंदे, हाँ तू जपले बंदे साईं का सच्चा नाम नाम रे। हे काम रे छोड़ सब दुनिया के काम तू जपले बंदे, हाँ तू जपले बंदे साईं का सच्चा नाम नाम रे। तूने जो जग में पाप किए हैं साईं को सब की खबर है, साईं को सब की खबर है। अब तो संभल जा साईं शरण जा, वो ही सच्ची डगर है, वो ही सच्ची डगर है। सबसे प्यारा है ये साईं का धाम तू जपले बंदे, हाँ तू जपले बंदे साईं का सच्चा तू नाम नाम रे। हे काम रे छोड़ सब दुनिया के काम तू जपले बंदे, हाँ तू जपले बंदे साईं का सच्चा नाम नाम रे।